Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij een nieuw uur Tikva. Ditmaal natuurlijk in het teken van Shavuot, het wekenfeest wat we deze week mogen vieren. Het is het laatste van de voorjaarsfeesten en het heeft een diepe inhoud. Samen mogen we hierbij stilstaan en gedenken wat een rijk verbond God heeft gesloten met zijn volk. En hoe bijzonder het is dat wij als gelovigen uit de heidenen daarmee verbonden mogen zijn. Verbonden door Yeshua onze verlosser. De Messias, die is gekomen om de wereld te verlossen van zonde en dood. Who has believed our report? And to whom is shown the arm of the Lord? He grew up before him like a tender shoot, a root out of dry ground. There was nothing attractive to draw us to him. He was despised and we did not care. Like sheep, we have all gone astray. And each of us has turned to his own way. He was oppressed and afflicted, but did not say a word. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own Shavuot kent allereerst de betekenis van het oogstfeest en het moment waarop op de berg Sinaï het volk Israël de Torah ontving. God die zich verbond aan zijn volk door middel van een ketuba, een geschreven huwelijkscontract, waarin precies staat wat voor beide partijen geldend is. En dan niet als een wetmatige opsomming van oordeel en straf, zoals het vaak gezien wordt, maar als woorden van liefde waarmee God zijn kinderen tot zich wil trekken en waarbij hij hen laat zien wat heilzaam en goed voor hen is. Want Israël was wel uit Egypte vandaan getrokken, en zo kunnen wij uit ons Egypte vandaan zijn, maar hun bevrijding was niet af. Dat werd voltooid bij het ontvangen van de Tora. Zonder dit verbond zou het volk en ook wij niet overleven. En zo mogen we met Israël samen zeggen, we zullen doen en we zullen luisteren. En dat staat in Exodus 24, vers 7. Zo mogen we ervaren dat de kracht van Gods liefde alles omvat. En dat is een zegen, maar het vraagt van ons ook een antwoord. Hoe gaan wij met die zegen om? Fill us now, for you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch. Spirit of God. Naast het ontvangen van de Torah en ons antwoord daarop, willen wij God volgen of onze eigen ideeën, was, zoals ik al zei, Shavuot een oogstfeest. Met het feest van de eerstelingen aan het einde van Pesach werd de eerste gerstenschoof als een beweegoffer in de tempel gebracht. Tijdens dit feest worden de andere vruchten van het veld en de akker naar de tempel gebracht, zoals tarwe, druiven, vijgen, granaatappelen, olijven en dadels. Het wekenfeest valt aan het einde van de gerstenoogst en aan het begin van de tarweoogst. En daarbij wordt er ook gelet op hen die zelf niets hebben en dus eigenlijk alleen maar mogen ontvangen. Vandaar dat op de tweede dag van Shavuot het boek Rut gelezen wordt. En wat is het mooi wanneer we mogen zeggen, samen met Rut, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Als vreemdelingen kwam ze met Naomi mee, naar Bethlehem, huis van het brood. En ze werd een vrouw in de lijn van koning David. Veel later zou in datzelfde Bethlehem Yeshua de Messias geboren worden. Hij die het brood des levens is. En Rut was een van zijn voormoeders. I will wait for you to hear all you say, to see all that you will do. Here I am, under the shade of your tent, there's fullness of joy. Thank you. Nechake lecha. Zoals Rut zei, hier ben ik, zijn wij ook bereid om te zeggen, Vader, hier ben ik. Want met dit verhaal van Rut en de oogst is het natuurlijk niet afgelopen. Want God is er ook wanneer dingen anders lopen door onze ongehoorzaamheid. Zijn redding en het verbond wat hij heeft gesloten met zijn volk werd volmaakt in de komst van Yeshua de Messias. Hij die was, die is en die komt. Die de wet heeft vervuld en door wie we mogen leren om te leven vanuit hem die het levende woord is. Die met Pesach, toen de eerste schoof van de gerstenoogst als een beweegoffer voor God gebracht werd, zelf als eersteling was opgestaan uit de dood en in de hemelse tempel als eersteling, eerste schoof, binnenkwam. Hij gaf ons vrijheid door zijn dood en opstanding. Twee gaven die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, de Torah en Yeshua. Want zeker, de wet is vervuld, maar hij is niet afgeschaft. En daarom mogen we nu leren, iedere jaarcyclus opnieuw, hoe we straks volmaakt zullen leven, wanneer Yeshua vanuit Jeruzalem de wet zal doen uitgaan en we op mogen trekken naar die stad, de stad van God, om hem te aanbidden. Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tehillot osefele among the gods. Who is like thee, glorified in holiness? You are awesome in praise, working wonders, O Lord. Who is like thee, O mighty one? You are awesome in praise, doing wonders, O Lord. Who is like thee, O Lord? Who is like thee, O Lord, among the gods, the gods? Who is like Mi kamocha? Mi kamocha ba'elim Adonai. You are awesome in praise, doing wonders, O Lord. Who is like thee, O Adonenu, Malkenu, Eloheinu, our mighty Elk jaar trok het volk naar Jeruzalem voor de feesten des Heren. En wat zal het druk geweest zijn in de stad op die eerste dag van Shavuot zo'n 2000 jaar geleden. En in tegenstelling tot andere jaren gebeurde er iets heel bijzonders. Toen Yeshua voorgoed naar de hemel was teruggekeerd, had hij aan zijn discipelen beloofd dat hij de Heilige Geest zou uitstorten. Ze zouden de trooster, zoals hij ook genoemd wordt, ontvangen. 10 dagen waren ze bijeen geweest, de volgelingen van hem, ergens in een bovenzaal in de stad. Ze baden, ze spraken, ze deelden dingen en ze wachten op wat komen zou. Op die morgen van Shavuot kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, wat het gehele huis waar zij waren vervulde. En op hun hoofden verdeelden zich tongen van vuur, op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. En er waren mensen van allerlei verschillende talen in de stad en ieder hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Wat moet dat geweldig geweest zijn! En daar staat Petrus voor de toegestroomde mensen en hij houdt daar de allereerste preek over de redding door Yeshua, de Messias. Ja, Petrus, die aan alle mensen het evangelie uitlegt. En daarbij een duidelijke verbinding legt met de profeet Joël uit het Eerste Testament. En hij trekt de lijn vanaf David. Door de kracht van de Heilige Geest wordt de luisterende menigte aangeraakt. Want er komen op het feest van de oogst 3000 mensen tot bekering en worden gedoopt. Wat een oogstfeest zal dat geweest zijn. En wat zal het een blijdschap in de hemel hebben gegeven. Maar nog steeds vandaag mogen we mensen vertellen, op elk moment dat dat mogelijk is, van de redding door Yeshua, onze Messias. En we mogen net als Petrus het verwachten van de Heilige Geest, om te weten wat we zeggen moeten. En dan kunnen we alles verliezen in het leven, maar in Hem hebben we alles wat we nodig hebben. Want we zijn koningskinderen. En in die afhankelijkheid mogen we dagelijks leven. I take refuge in you, Yeshua, I find comfort in you. Shelter of your arms I hide. I take refuge in you, Messiah, I find comfort in you. Everyone who hopes in your steadfast love will find a place of refuge in you. Steadfast love will find. Misschien is het zo, moeten we allerlei dingen loslaten. Maar in Yeshua vinden we alles wat we nodig hebben. En door hem hebben we toegang tot de Vader. Shavuot is verbonden met Pesach. Want de echte bevrijding uit Egypte kon pas in het hart en leven doorwerken na het moment dat God aan Mozes via de Torah een nieuwe gemeenschappelijke identiteit aan het volk gaf. De Torah was en is nodig om te leren wat God allereerst van Israël verlangde. Maar dat inzicht mogen wij ons ook eigen maken. Het laat zien hoe God gediend wilde worden. Vrijheid wordt verbonden met instructie. En vrijheid is de voorwaarde om verantwoordelijkheid te dragen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar een mens kan God alleen van harte dienen wanneer hij vrij is. En op dat fundament van vrijheid die we als gelovigen in Yeshua vinden, mogen we gaan bouwen. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God disclosed. None other has ever En zo mogen we wandelen met Yeshua en met hem alles delen wat ons hart raakt. En dat kan soms veel zijn, want heus het leven is niet altijd gemakkelijk. En vandaag de dag wordt er zoveel gezegd en zoveel verkondigd, waarvan het lang niet altijd zeker is dat het bijbels gezien ook echt klopt. En daar hebben we mee te maken. En ik denk dat dat in deze laatste dagen alleen maar zal toenemen. Maar we mogen ons laten leiden door de geest die Yeshua ons beloofd heeft. En ieder die hem van harte lief heeft, mag daar aanspraak op maken. En weten dat onze hemelse Vader geen stenen voor brood geeft. Maar hij zal ons, wanneer we apart gezet zijn, door en voor hem leiden. En dan mogen we het zingen. Baruch Hashem. Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to him. And day by day, whenever we pray, we all should say, Baruch Hashem. In mountains of Jerusalem, we pray to God, Baruch Hashem. In Jericho, where waters flow, we whisper low, Baruch Hashem. And when we pray to God, Todah, let's simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah Adonai. He gave us words that could not fail. His praise is always there to tell. Throughout the land, the people stand to his command in Israel. And when we pray to God, Todah, let's simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah Adonai. Baruch Hashem means bless his name. Baruch Hashem means praise to him. And day by day, whene'er we pray, we all should say, Baruch Hashem. And when we pray to God, Todah, then simply thank you, El Shaddai. And when we pray, Baruch Atah, Baruch Atah. Samen het feest vieren wat Yahweh ons geeft, dat is ook een diepe vreugde. We mogen erbij zijn. We zijn geënt op de edele olijf. En daar hoort dan ook alles bij wat het tot een feest kan maken. Misschien zullen velen van u het thuis vieren met een maaltijd en gezang en lezen. Misschien een dienst in een gemeente. En misschien gewoon alleen. Maar altijd in diepe dankbaarheid. Dan mogen we de blijdschap om het feit dat we uit mogen zien naar de totale vervulling van ons leven, wanneer Yeshua zal komen, ja, dan mogen we toch zingen en dansen. Liefde is een van de dingen die we allemaal graag willen hebben. En soms nemen we zelfs genoegen met een namaaksoort, omdat we er zo'n behoefte aan hebben. Toch is er maar één liefde die volkomen toegewijd is. Die afziet van zichzelf. Die geeft en geeft en geeft. Een liefde die toen het verbond wat hij met een mens sloot niet gehouden werd, bereid was de ultieme oplossing te bieden. Een oplossing die vandaag de dag nog steeds de enige mogelijkheid is om ware liefde te ontvangen en te leven in de nabijheid van de Vader. Doordat Yeshua bereid was de diepste diepte door te gaan, zich te geven, zodat wij kunnen bouwen op dat fundament waar we het net over hadden. Die liefde houdt ons bij elkaar. Het is de meest pure vorm die er is. Ik heb het nog nooit mooier en beter horen zingen dan door Sandy Petty en Miguel Angel Guerrero. Solo El Amor. La esperanza de la humanidad, el amor es la fruta sagrada, la promesa de la libertad. For love, he drank of his father's cup, with all my shame on his shoulders, and he offered forgiveness through his shed blood. Tell me, is it any wonder that I've only known once in my lifetime love in its purest form? He came here for me, suffered and then died under a cross. Una vez nos causará el dolor. Solo el amor, when all else has failed me, will take me to places that I've never dreamed. Healing my wounds and setting me free. There's nothing else worth living for. Solo el amor, es la salida. Met Solo El Amor zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Ik hoop u uiteraard volgende week weer te ontmoeten. Voor nu, Chag Shavuot Sameach en Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der